праз гадзіну. Вы на хвалях Радо Свабоду у пражскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры пражскі акцэнт. Аспекты беларуска-расійскіх дачыненняў у кантэксце паслявыбарчай сітуацыі ў Беларусі абмяркоўваюць з менску палітолог Юры Чаусаў і з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Днямі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і міністр замежных спраў Сергей Лаўроў негатыўна выказаліся пра падзею Беларусі пасля 19 снежня. Пры гэтым сам выбарчы працэс не аспрэчваўся. Такія выказванні, на думку маіх суразмоўцаў, чым яны выкліканыя? Гэта пачатак нейкай новай палітыкі Масквы ў дачыненні да Менску альбо працяг таго, што мы бачылі ўвосень, калі адзін за другім на экранах расійскага тэлебачання ішлі хросныя бацькі. Калі ласка, Кірыл Коктыш. Справа ў тым, што беларуская палітыка Масквы, мне так здаецца, як узнікла ў 2006 годзе, так пакуль і не прыпынялася. То есть на прагматычным узроўні гэта палітыка даволі відавочная. Масква будуе абхадныя нафтагазавыя шляхі вакол Беларусі і плануе пазбавіцца ад транзітнай залежнасці ад Беларусі. Гэта тое, што робіцца на ўзроўні падмурку. На ўзроўні жа палітычнага афармлення з гэтым ўсё было куды цяжэй. Існуе цэлы шэраг рэзонаў, цэлы шэраг прычын, з якіх Масква не можа сабе дазволіць палітычную фармулёўку ў адносінах беларускіх падзей. Гэта і тая відавочнасць, што няма таго папроку, які можна ўжыць у адносінах да Беларусі, які немагчыма было б развернуць і на саму Расію. Гэта таксама і тое, што Масква як некі аматар дэмакратыі, як некі ініцыятар дэмакраты будзе глядзецца крыху странна на еўрапейскім тэатры, бо гэта тая роля, якую Масква не знае, як разыгрываць. І пачынаючы з 2004 года, з правалу памаранчавай рэвалюцыі, удзелу Масквы ў украінскіх выбарах, які скончыўся памаранчавай рэвалюцыяй, пачынаючы з гэтага, Масква лічыць, што палітычны ўплыў у неё атрымліваецца блага, і лепей палітычна свае захады не фармуляваць, пры тым, што гэтыя захады цалкам перамясціліся на нейкі эканамічны ўзровень. Дзякую, гэта быў Кірыл Коктыш з Масквы. Калі ласка, меркаванне Юрыя Чаусава. Пакуль што, безумоўна, гэтыя словы вышэйшых кіраўнікоў Расіі трэба ўспрымаць выключна як рытарычны ціск на беларускі рэжым, які адбываецца поруч з ціскам эканамічным. Ну, справа ў тым, што шматгадовая і палітычная, і эканамічная падтрымка рэжыму Лукашэнкі з боку Масквы, яна прымушае сумнявацца ў шчырасці вось такіх шчырасці заклапочанасці расійскіх кіраўнікоў станам рэчаў у Беларусі. Так што пакуль што гэта ўсяго толькі працяг хросных бацькаў у новай абалонкі. З іншага боку, канешне, у Еўропе зараз у еўрапейскіх палітыкаў з'явіліся ізноў галасы пра тое, што ўздзейнічаць на беларускі рэжым, вырашаць беларускую праблему, якая муляе вочы шмат каму у еўразвязі. Вырашаць гэтую праблему варта і праз уціск з боку Масквы, далучаць Маскву да вырашэння гэтай праблемы, паколькі расійскі бок мае ўплыў на Менск. Што яшчэ вельмі важна, это словы амерыканскіх палітыкаў Джо Лібермана, сказаны ў інтэрв'ю радыёстанцыі «Свабода» пра магчымасць стварэння трох цэнтраў сілы уціску на Беларусь, Масквы, Вашынгтона і Брусэля. Гэта тое, чаго раней не было, і гэта пагроза, якой раней не было ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Ён вельмі доўга спрабаваў лавіраваць паміж цэнтрамі сілы, і раней ці пазней тыя, каго ён у свой час падманываў, заманьваў нейкімі абяцанкамі, абяцаў, пасля не выконваў дамоўленасці, зараз ёсць рызыка, што гэтыя цэнтры сілы дамовяцца паміж сабой адносна супольнай палітыкі ў дачыненні рэжыму. І, магчыма, вось гэтыя словы расійскіх кіраўнікоў аб заклапочанасці станам дэмакратыі правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, гэта сведчанне пачатку выпрацоўкі супольнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Дзякую, Юра Чаусаў. Спадар Кірыла, вось спадар Чаусаў ужо прыгадаў слова сенатара Лібермана пра тры цэнтры сілы. Ці скажам, можа быць, па-іншаму, тры цэнтры ці крыніцы ціску верагоднага на Александра Лукашэнку, называўшы Вашынгтон, Брусель і Маскву. Гэта з аднаго боку. З другого боку, вось апошнія крокі Злучаных Штатаў і Брусэлю, я маю на увазе санкцыі, найперш санкцыі з боку США, яны былі больш жорсткімі, чым з боку Еўразвязу, але і з боку Еўразвязу яны больш жорсткія, чым, скажам, былі 5 гадоў таму пасля пазамінулых прэзідэнцкіх выбараў. Вось гэтыя крокі істотна абмежавалі магчымасць афіцыйнага Мінску супрацоўнічаць з Захадам і зрабілі яго яшчэ больш залежным ад Масквы. У такім варыянце, якую тактыку можна чакаць ад Крэмля? Што можа рабіць Крэмль у бліжэйшай будучыні? Ну, на маё меркаванне, калі Крэмль будзе выбіраць паміж Еўразвязам і паміж Мінскам, то першае будзе той рэзон, што Брусэль і Еўразвяз цалкам куды больш стратэгічны партнёр для Расіі, чым той жа Мінск. Скажам так, што Масква, канешне ж, не будзе ратаваць Мінск насуперак сваім еўрапейскім эканамічным зацікаўленасцям. Па-другое, паміж Масквой і Мінскам не існуе атмасферы даверу. І гэта тое, што выключае як даволі шчыльныя абдымкі з боку Масквы, так і выключае нейкія палітычныя захады, якія, калі тыя ж формы інтэграцыі, як там адзіная эканамічная прастора, мытны звяз, калі б, каб гэты інструмент супольнай працы, супольнага ўзаемадзеяння маглі быць моцна выкарыстаны. Здесь якраз для гэтага існуе ці пазнаю прычыны, якія будуць стрымліваць такую магчымасць такого развіцця. Так што, скажам так, што ў Масквы няма асаблівага жадання і няма тых інструментаў, каб зараз так ці інакш аднабакова выкарыстоўваць свой уплыў на Мінск. Зноў жа, калі браць уключанасць расійскай эканомікі ў сусветную эканоміку, то сёння гэта перш за ўсё нафтагазавая уключанасць. І ў межах гэтага эканамічнага ладу, іншае пытанне, наколькі ён трывалы і колькі ён можа прастаяць такім чынам, але ў межах гэтага эканамічнага ўклада Расія не можа і не будзе выказваць ніякіх імперскіх амбіцый, бо нават уласнага насельніцтва атрымліваецца зашмат для такого рода эканамічнага ладу. Так што мне здаецца, што пока Масква будзе цалкам зыходзіць з эканамічнай кан'юнктуры і з важкасці Еўразвязу. І тут другое пытанне вельмі цікавае. Бо галасаванне ў Еўрапейскім парламенце наконт Беларусі апынулася ледзь не першым аднагалосным галасаваннем у Еўрапарламенце. Такого яднання ніколі мы дагэтуль не назіралі. І, скажам так, Александр Ігоревіч зарабіў справу на шмат мільярдаў еўра. Мы не ведаем, колькі трэба было б патраціць грошы, каб дасягнуць такого узроўню яднання Еўразвяза. Гэта атрымалася. Па-другое, Александр Ігоревіч зарабіўся фактарам, які з'яднаў Расію і Еўразвяз, бо ўже другі раз, як Расія так ці інакш солідарызуецца з Брусэлем і завтра можа солідарызавацца з Вашынгтонам. Дарэчы, заява амерыканскага сенатара апынулася пасля перамоў у Давасе, дзе ўсе гэтыя рэчы былі абмеркаваны, магчыма, былі абмеркаваны на вышэйшым узроўні на прыватных сустрэчах таго ж Абамы і таго ж Медведзева. Так што, скажам так, Беларусь з'явілася фактарам, які можа забяспечваць нават нейкую трываласць еўрапейскай, амерыканскай і расійскай эканомік у новых умовах, калі, канешне, гэта карта будзе разыграна. З эканамічнай історыі я б нагадаў даволі блізкі прыклад, бо калі атрымалася Карэя, у мемуарах Ачысона, гэта быў дапаможца дзяржсектара Злучаных Штатаў, быў запіс, што здавалася мировая эканоміка ляснецца, бо ўсё трывалася толькі на чесным слове і на адным крыле, але тут здарылася Карэя і выратавала нас. Такім чынам, беларуская праблема, як праблема, якая яднаюць, можа быць распрацавана як карэйская праблема, гэта значыць, што гэта будуць мягкія санкцыі, а калі якія не будуць спрыяць хуткаму навызраванню праблем у рэжыму, але гэта будзе цалкам абмежаваная магчымасць заробка. І вельмі, гэта вельмі непрыемны сцэнар для Мінску, бо на Мінска праблема праблема будуць зарабляць іншыя без таго, каб Мінск за гэта атрымліваў грошы. І гэты сцэнар мне здаецца даволі верагодны, і менавіта ён вынікае са слова амерыканскага сенатара Лібермана. Я звяртаюся да Юры Шаусу. На ваш погляд, а вось да якой ступені Москва можа выступаць разам з Брусэлем і з Вашынгтонам у гэтай агульнай пазіцыі ў дачыненні да Мінску? Скажам, на чым яна можа спыніцца? На правах чалавека, на выбарах ці, на, так сказаць, нават пагадзіцца на тым, што цяперашні кіраўнік павінен быць заменены на некага іншага? Сусветная палітыка, міжнародная палітыка, гэта з'ява шматмерная, да, і... Конечно, правы человека могут быть предметом заклопоченности шмат яких держав у свете и Российской Федерации у тым ліку, але это не означает, что выключно правы человека вызначают характер этой политики. Правы человека меньше уплывовая з'ява на міжнародным палітычным узроўні у параўнанні з геаэканамічнымі, вайсковымі зацікаўленасцямі і іншымі пытаннямі. Таму я думаю, што так абсалютызаваць, там шчыра Москва клапоціцца правамі чалавека ў Беларусі альбо не шчыра, не варта. Просто беларускі рэжым, ён уразлівы да уразлівы для крытыкі менавіта па гэтым накірунку, і таму любы гулец, які збіраецца ўплываць на беларускую сітуацыю, ён можа гэты фактар выкарыстоўваць у якасці крытычнай рыторыкі, і зараз мы гэта назіраем. Москва, як бок, які найбольш тактычна выйграў ад падзея ў 19-20 числа 20 снежня у Мінску, ну, зрабілася асноўным гульцом, найбольш уплывовым гульцом на прасторы вырашэння беларускага пытання. Таму відавочна, што зараз мяч на расійскім баку. Што датычыць магчымай тактыкі Крамля ў дачыненні да Беларусі, варта адзначыць, што тыя змены, якія адбываюцца на у нашым рэгіёне зараз, гэта змены стратэгічнага парадку. Вось мой суразмоўца ўжо ўзгадаў пра пабудову абыходных шляхоў паставак энерганосьбітаў. І зараз мы бачым падрыхтоўку палітычнага поля да гэтай новай стратэгічнай сітуацыі. Бо праз два гады Лукашэнка кажацца ўжо ў зусім іншай геаэканамічнай сітуацыі. І зараз проста ідзе падрыхтоўка да гэтага. Тактыка Мінску звычайная. Продаж пацалункаў у абмен на эканамічную падтрымку. Зноў спадар Пракаповічу згадвае пра адзіную валюту ў якасці магчымасць саступкі для Москвы, хаця не думаю, што сённяшні Крэмль занадта будзе апікавацца такімі пытаннямі. Ужо не такая прывабная для Крамля вось гэтая адзіная валюта ці там некія іншыя сімвалічнага кшталту саступкі. Не прызнаў Мінск незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі.